Pois ben, nesta segunda oriña de música de radio en galego, no 104.6 de FM, no noso programa Sempre en Galicia, comezamos con outras novidades que nos chegan á redacción. A primeira delas é que o Consello da Muller Vigués quere levar a María Xosé Queizán á Real Academia Galega. O organismo presentoulle 365 sinaturas ao presidente da institución. A seguir coa vellarela de incrementar a participación feminina na Real Academia, o Consello Municipal da Muller de Vigo, xa que estábamos a falar da muller, que tivemos unha conversa coas donas de Rosalía de Castro, están a desenvolver precisamente este Consello Municipal da Muller de Vigo unha campaña para que a escritora María Xosé Queizán, escritora e poeta, ingrese neste organismo. Estamos a referirnos na Real Academia Galega. Dentro da mesma, onte entregáronselle ao seu presidente Xosé Luís Méndez Ferrín unha solicitude con 365 apoios, tanto de colectivos como a título individual, solicitándolle á institución que teña en conta a figura de Queizán de cara a cubrir a vindeira vacante. As candidaturas á Real Academia Galega deben vir avaliadas por 3 académicos e son seleccionadas polo plenario da institución. Outra novidade, unha doazón consolida o proxecto da Casa Museo de Manuel Antonio. O Concello de Rianxo anuncia a súa apertura para a vindeira primavera. A Casa Museo de Manuel Antonio abrirá en Rianxo a vindeira primavera, segundo anunciou onte o alcalde desta localidade, Pedro Piñeiro. O adianto fíxose durante a recepción dunha importante doazón de fondos relacionados co poeta rianxeiro. A sobriña do finado achegou á futura Casa Museo material entre o que se atopan 70 placas fotográficas realizadas polo propio poeta, así como 4 cachimbas, pipas, digamos, de fumar, fotografías e cartas, entre outros obxectos. A futura Casa Museo pretende ser o xérmolo da futura Academia Literaria de Rianxo, que comprenderá canda esta as Casas Museo de Dieste, Rafael Dieste, e Alfonso Daniel Rodríguez Castelao. Unha máis. En total son 11 as montaxes que aspiran aos premios de María Casares. Galardóns que se entregarán o vindía 23 de marzo, concretamente. 11 producións compiten por se facer cun dos premios María Casares de Teatro que convoca a Asociación de Actores e Actrices de Galicia, a AAGA. Encabeza as opcións a obra Un cráneo furado, de producións excéntricas, que opta a 10 categorías, seguida polas 7 candidaturas de Memoria de Elena e María, de Teatro do Atlántico, e máis as de As actas escuras do Centro Dramático Galego. En total foron 37 os espectáculos que se presentaron a algunha das 13 categorías destes galardóns, dos cales 11 entraron na final. Os premios entregaranse, como acabamos de dicir ao comezo, o día 23 de marzo durante unha gala que se realizará próximamente no Teatro Rosalía de Castro da Coruña. E a última novidade, antes de pasar outra vez a poder escoitar outra peciña de música, escáner láser de fotografía aérea para recoñecer a realidade territorial galega. A Xunta inviste nada menos que 200.000 euros en fotografar a metade occidental do país. O Estado dispón dun novo sistema de información xeográfica que se basea nos ortofotos a fotografías aéreas, en un novo e preciso sistema escaneado láser do territorio chamado Cobertura Lidar. Este sistema serve para planificar boa parte das políticas que teñen que ver co territorio, urbanismo, medio ambiente, agricultura ou patrimonio. A metade occidental de Galicia, que coincide coa de maior densidade de poboación, carecía deste novo sistema de cartografía e, polo tanto, tiña información non compatible co sistema de información xeográfica estatal. Hoxe, o Consello da Xunta acordou investir nada menos que 200.000 euros na elaboración da nova cartografía da banda occidental de Galicia a través deste sistema, o cal permitirá, segundo a Administración Autonómica, recoñecer a realidade e identidade galega. E agora pasamos, pois, a ese bocado de música que teñamos aí preparado. teña viño, quien teña viño, quien teña viño, que me dé un poquillo. Quien no no teña, que vaya rápido a coger una botella. Quien teña viño, quien teña viño, quien teña viño. Bueno, estaba escoitando aquí unha a peza de música que antes lles prometía, a peza de música que interpreta a Rosa Cedrón e ao piano Cristina Pato. Eu quería agasallarlle a todas as donas con esta peza de música. Vamos a ver se nos hai adiante. pasar por los ríos, oh caravela con dos. Quisiente tanto, mi niña, y vence tanto mi amor. Carabel, da peza Soas, Cristina Pato e Rosa Cedrón. De verdade, que é un agasallo para todos nós escoitar estas dúas donas que, bueno, pois, dedicamos yo a todas as mulleres que o día 8 celebran o Día Internacional das Donas. O Festival do Norte presenta o seu cartel. Xa se coñece o cartel completo do Festival do Norte. A organización facía pública onta mañá as incorporacións de The Ward Pictures, Ellos McEnroe, Señora, Señor, Señora, Día de Hermín, Iván Digi, La Sala Karma, e Juan Digi, de La Iguana, que se suman ás actuacións xa anunciadas de London Guns, Triángulo de Amor Bizarro, Peter Hook, Sexy Sadie, CHK ou Guille Milwaukee, Digi, entre outros. O evento celebrarase os vindeiros días 6 e 7 de maio no recinto de Fesdega en Vila García de Arousa. Bueno, xa sabe, un espacio que xa estaba preparado o Festival do Norte, que toda a xuventude de Galicia espera ir a poder disfrutar dela. Compostela acollerá un centro estatal de rehabilitación. O espazo instalarase nunha antiga curtiduría nas beiras do río Sarela. O espazo de referencia para a formación na área de rehabilitación a nivel estatal estará en Compostela. O convenio asinado entre o Consorcio, Xunta, Ministerio de Fomento e Fundación Laboral de Construcción establece que a cidade acollerá o Centro Estatal de Rehabilitación ligado ao futuro Instituto de Ciencias do Patrimonio, que depende do Centro Superior de Investigacións Científicas, CSIC, para outras máis señas, e o novo centro instalarase nas beiras do río Sarela, nunha antiga curtiduría situada no barrio de Ponte Pedriña de Arriba, que será rehabilitada para este fin. O proxecto conta cun orzamento de 8 millóns de euros, dos cales 2 millóns serán achegados polo Consorcio de Santiago, 800.000 euros pola Xunta de Galicia e 300.000 polo Ministerio de Fomento, mentres o resto será aportado pola propia Fundación Laboral, que se dedicará precisamente a crear ese futuro centro de rehabilitación. No web do Consorcio de Santiago de Compostela tamén se pode atopar toda a información con respecto a este traballo tan importante que, bueno, pues teñen previsto facer en Galicia, precisamente na capital de Galicia, Santiago de Compostela, un centro para a rehabilitación. Bueno, falábamos de Música en Branco. Sin Sal Audio organiza un Noverbum de Vigo, unha mostra sobre a memoria sonora de Vigo. Son 500 testemunhas de momento, as melodías que ficaron gravadas na memoria das diferentes xeracións. O Verbum de Vigo acolle a exposición Música en Branco, que se chama tamén Memoria dunha Cidade, un espazo no que se recrean as músicas gardadas na lembranza dos vigueses. O seu comisario, que se chama Xulio Gómez, seleccionou para todos nós 10 temas máis comuns na memoria dos vigueses nunha lista de reproducción de Spotify, explican o seu proxecto. Spotify xa saben que poden baixarse en internet e poder escoitar, e poden escoitala. Ata fins do 6 de marzo, peanas xigantes instaladas no Verbum, Casa das Palabras de Vigo, permiten escoitar entrevistas musicais, melodías ou sintonías de programas que fican almacenados nas memorias dos habitantes de Vigo. Trátase dun proxecto en evolución constante, como sinala Xulio Gómez, membro do dinámico colectivo vigués Sin Sal Audio. Que están previstas moitas máis entrevistas, aínda. Decidimos facer como un black stage, porque son unha prolongación da memoria musical moito máis especializada, sinala Gómez. Sin Sal Audio ten moita experiencia no traballo con contidos sonoros. Cando traballas no mundo do son, visualizar ese traballo é moi complicado. Así que decidimos unha estructura de 6 peanas. Nelas debe haber uns 300 documentos sonoros. Non se trata de que as persoas vayan alí e que escoiten as respostas e a música. O que fixemos foi unha especie de campo sonoro para que as persoas que vayan rodeando as peanas escoiten melodías e respostas moi de fondo, como buscando tamén na memoria e na profundidade dos recordos, sinala o comisario da exposición. O equipo de Sinal, realizou 500 entrevistas con participantes voluntarios. A pregunta era moi directa. Que melodía, banda sonora ou sintonía gardas na túa memoria? As respostas foron heteroxéneas, pero había puntos en común. Cada xeración ten a súa banda sonora, explica Gómez. E hai un salto xeracional dependendo da tecnoloxía, claro, segundo explica Gómez. As persoas maiores teñen recordos musicais esencialmente vinculados ao lugar no que escoitaban a música, como os eventos colectivos, os bailes. A xente de idade media, pola contra, lembra documentos sonoros vinculados con cabeceiras de programas de televisión, como, por exemplo, La Clave ou 1, 2, 3. Nos máis novos da xeración, dos 30 anos ou máis ou menos, falamos xa de grupos ou de cancións. Entón aparecen os títulos, como hai unha evolución da idea de repetición de músicas, como indica o señor Gómez. Na banda sonora de Vigo que propón o comisario figuran cortes de música que marcan en certo xeito o ADN sonoro dun mundo urbano dende os anos 60. Gómez fixo unha selección que podedes escoitar e disfrutar na lista de Spotify que hai en internet. Podedela baixar. A Fundación Son de Seu presentou o libro branco de educación en música tradicional de Galicia. Tamén o Son de Seu ten varios discos editados. Podedes atopalos meténdovos en Cultura Galega ORG e ali vos informarán. Falando da Fundación San Deseo, pois, que presentou o libro branco Educación en Música Tradicional de Galicia. Rodrigo Romarí, presidente desta Fundación San Deseo, adiantou o resultado da investigación sobre o ensino da música tradicional. O estudo deixa ver un perfil dos docentes sen contrato, 70% con máis de 10 anos de experiencia, maioritariamente homes, 59% menores de 33 anos e 60% con formación académica universitaria, un 38%. As asociacións culturais acaparan o ensino das músicas tradicionais con máis dun 58% dos casos. Esta docencia move máis de 3 millóns de euros, cifra que, segundo Romaní, é moito máis grande na realidade, e que forma parte dunha economía sumerxida a que tamén haberá que sumar a venda de traxes e instrumentos musicais. O estudo presentarase no primeiro Congreso de Ensinantes de Música Tradicional Galega. Representantes das consellerías e da Diputación anunciaron a súa disposición a ter en conta estes resultados para regular e normalizar estes ensinos. Máis información podedes atopala no diario ou xornal Galicia Hoxe sobre o primeiro Congreso de Ensinantes de Música Tradicional. Debedes descargar o libro branco da educación de música tradicional na Fundación Son de Seu. Bueno, vamos a seguir un bocadinho máis con música e ao mellor hasta somos capaces de conectar con Galicia e intentar falar con Paco Vázquez. Con Paco Rivas. Vamos a verlo. Miña nai que me pariches en que terra me botaches, miña nai que me pariches en que terra me botaches, entre toxos e caciques, que todiño me espiñaches, entre toxos e caciques, que todiño me espiñaches, ai la la la, ai la la la la, ai la la la la la, ai la la la la. ay la la la la, ay la la la la la, ay la la la, ay la la la la, ay la la la la la, ay la la la, ay la la la la, ay la la la la la. Centrais térmicas eólicas y en coro, dijeran centrais térmicas eólicas y en coro, que ahora quieren armar nucleares para todos, que ahora quieren armar nucleares para todos, ay la la la, ay la la la la, ay la la la la la, ay la la la, ay la la la la, ay la la la la, ay la la la la, ay la la la la, ay la la la la, ay la la la, ay la la la la, ay la la la la. Queiran celulosas para hacer muy tapata, que queiran celulosas para hacer muy tapata, que se mentan arcolitos, los jardines de su casa, que se mentan arcolitos, los jardines de su casa, ay la la la, ay la la la la, ay la la la la la, ay la la la, ay la la la la, ay la la la la la, ay la la la, ay la la la la, ay la la la la la, ay la la la, ay la la la la, ay la la la la la. Despedida con a tudo choque verra, chamudala despedida con a tudo choque verra, que tamén na puliada, hai que coidar esta terra, que tamén na puliada, hai que coidar esta terra, ai la la la, ai la la la la, ai la la la la la, ai la la la, ai la la la la, ai la la la la la, ai la la la la la, ai la la la la la, ai la la la, ai la la la la, ai la la la la la. Esta música de gaita sirve para dar a benvida a noso amigo, compañero, colaborador, estimado amigo Paco Rivas. Boas tardes. Moi boas tardes. Gracias por acompañarnos. A verdade é que, bueno, non é que te teñamos esquecido, ni moito menos, é que moitas veces non atopamos o xeito correspondente para poder... Sí, houve un par de veces que eu non estaba disponible, claro. E outra vez que non fixeste o programa, me parece, ou non me chamaste ou algo así. Sí, sí, sí, que nos o que valoramos moitísimo é a túa colaboración e participación. A verdade é que sentimos moitísimo, non tela todas as veces que desexamos, pero no, sabemos que hai... Non, houve un par de veces que estaba de viaxe, claro, claro, non foi por outra razón. Sabemos que as túas obrigas son primeiro que... Pero... Estou pendiente de marchar primeiro Barça, a ver, a ver. Bueno, ay, eu pensei que ibas a sair de troula de entroido. No, eu vou ver o Barça. Ah, vale. Que é o único equipo que me divirte xugando fútbol. Últimamente sí. Últimamente sí. O equipo non que... Non son un gran futbolero, pero divírtenme. Parece, merece a pena, sí. Entón, eu vou ao fútbol como vou ver unha película, non sabes? Sí. Entonces o Madrid non me divirte, o Bilbao non me divirte, o outro me divirte, o Barcelona me divirte. Por favor, o Barcelona. Claro, que ademais últimamente ten, bueno, pois aparte de que ten a sorte dos campeóns, ten precisamente pois un traballo en equipo. Na xoga moi ben. En equipo ben. Que non todo o mundo pode presumir dela. Xoga moi ben. Traballo. É máis sorte que el ten o outro de Madrid. Ese que ten. Ese son. Eu contado que non gano Madrid xa me vale. Ala, xa o dixen. Bueno, no. Eu refírome que o xogar en bueno, é importante transmitir a todos os que vemos o deporte dun xeito ou doutro, transmitir ese traballo de en equipo que existe. Yo Barça transmiteo. No, é indudable, aparte de ter un traballo en equipo, temos individualidades que son tamén moi bons. Sí, pero que bueno, mirando a vista para atrás, é dicir, o equipo, por exemplo, que liderou no seu momento o Cruyff, non viña abaixo como veñen estes, o Pedrito ven a recoller pelotas a defensa. E Cruyff non facía eso, quero dicir, refírome que foron grandes gañadores, grandes campeóns, non? Sí. Que os actuais, aparte de que son campeóns, porque xa demostraron no pasado ganando moitísimo, ganando moitísimas copas, non se delimitan a dicir, bueno, eu estou aquí na miña demarcación, non, traballan no equipo porque volven atrás para poder recoller pelotas e evitar, son moi vos, moi vos. Traballar no empezan as 8, así que bule. Estuvo a bulir porque quería, bueno, escoito unha cosa, quería comentarche, xa que estábamos de celebración de Troula, porque en realidad sí. Entroido é eso, non? Sí. Na zona da Mariña había algunhas representacións ancestrais con respecto a como, por exemplo, están recollendo últimamente na zona de Malpica e de por aí arriba, cousas así. Sí, non, por aquí non, que eu saiba, non é a zona do interior, sempre foi máis dada. Entonces, sabes que aquí moito moi carnavalero moderno, moi de carrozas, sí, moi de, sí, moi turística, moi unha cosa moi brasileira. Sí, carnaval de verano, carnaval de fan, carnaval hasta no grau para que os turistas veñan. Brasileirada desas, non? Pero aquí o máis típico era, pois pues, eso cando era moi moi moi pícaro, pois pues, o vestirse con roupa bella, con roupa bella, cambiar os Sí. Que eso é moi típico do carnaval, cambiar os termos de home e muller, muller home, ou home vestirse de muller, ou darlle a volta aos valores, non? Exactamente, sí. E ir en contra de todo. Esa tradición popular que é así que podes estender a todo, non a toda Galicia, sino a todo o mundo onde Europa, se celebra o carnaval. Europa. Iso sí se facía, hoxe non se faz toda esta pijadita. Para Fernalia. A mí non me gusta. Que todo, sí, que, home, que moito colorido, moita música, moito, sí, unhas carrozas alucinantes. Ahora traen camión xa de 3-4 eixos aí. Bueno, eso de Añubo en Foce, nin fun. Pero xa vi outro día, porque son amigos meus, un mariñero, estaban facendo un barco vikingo que foi impresionante, daba gusto velo, impresionante, pero para mí non. O sea, sin embargo, para mí é cando vexo estas imaxes na televisión dos guincios, todos esos choqueiros, esta cousa, si sí, os celos, os boteiros e todos esos, isto é. E despois van aí, hai unha comparsa que se chama Sinxeito, que a verdade que teñen unhas señoras e chicas e nenas, xa empezan desde nenas, hai tres xeracións aí, todas mulleres, e teñen un humor, impresionante, son 80 ou 90, despois van a cobrando a Lorenzana, despois van a, non sei onde, van cobrando a moitos sitios, pero ben, pasa a mí, non é que non me guste, como colorido, miralo un pouquiño, sí, pero non é esa tradición carnavalesca. No, que va, eso. Un nuevo arraigado do povo, exactamente. No, eso cando nos vestíamos, buscábamos a roupa máis bella que che quedaba moi grande de teu pai, de teu avó. Exactamente. Que tiñas un trapo na cara. Sí. E mudar ajudando polos corredores, os camiños. Mudar o xeito do real diario. Sí, era os días en que podías burlar de todo, en que non te podían reñer, en que non te podían destapar. Sí. Que non se podían destapar a cara, que se burlaba un do crego, do alcalde, e eses días, pues, estaba permitido daquela maneira, non? Sí. Está moi ben, eu pensei que por esa zona tamén se existía, pero claro, máis ben nas zonas interiores. Donde sí, máis, no interior, donde sí. Máis, sí, donde sí aquí, bueno, no interior, ahora tamén se está poñendo de moda isto, non? Carnaval de Santiago, a la televisión en directo, que son as carrozas, as cousas. Carnaval de la Coruña, outra historia igual. Non sei, está ben, pero non é iso. É outra historia. Reivindican certas cousas que en realidad non son as que acompañaban no seu momento a unha tradición popular ou nunha... Hombre, aquilo dos generales, aqueles desafíos, aqueles retos, aqueles... Eso é arte. Sí. Eso é arte. Isto é que fan os traxes tamén con arte, indudablemente, pero cómpranos ou van unha modista, non ten mérito. Para mí. Está ben. Bueno, que vamos ao noso, que eu quero que ti tamén vayas tranquilo, contento a ver o Barça. Escoita, eu de momento non pago canales na televisión, teñabo. Un comentario particular é moi moi persoal, non? Xa que falábamos da poesía e tal. Teño oído que o Consello da Muller Viguesa pediulle a Méndez Ferrín que na próxima baixa ou na próxima ocasión que haxa un oco na Real Academia Galega que metan outra muller máis. Propoñen a María Xosé Queizán, que parece ser... Non o lín. Parece ser que non hai mulleres suficientes na Real Academia. Digo, bueno, sí. Vamos a ver. Non é a Real Academia que elixe, non son os académicos os que propoñen e son os que elixen. Non creo que a inxerencia non é precisamente. En todo caso, debía de haber máis mulleres, pois posiblemente sí, pero nin eu creo que é unha cousa que non é de mulleres nin claro, de homens. Claro. Pero non as que vayan meter as mulleres, sino os homens que están metidos así, ou seja, que é igual. Quero dicir que sí, tú recomendas a Menganito e outro a Menganito, a mí, bueno, pois pues eu voto xo por Menganito e xo votas por Fulanito. Exactamente. Que eu non digo que non teñan valía, que eu teño grandes amigos aí, moi valiosos. Sí, é moi valiosos, todos eles teñen valía, e elas. Ahora, cando se chega a negociar, pues, que entre este, para que saia aquel, para que entre aquela, para que tal, pues, sí. Pero é que iso fano ata coas normas. Pero fano en galego, en español, en francés, negocian esas normas. Sí. Negocianse si esto se escribe con H. Negocianse si sacamos esta palabra o no sacamos. Negocianse, sí, bueno, sí. Que hasta cierto punto lógico, ¿no? Sí, sí, negocianse hasta... Sí, sí, retiraron a palabra bisbarra. Sí, sí, ¿no? Negocias este lavatil o no lavatil, pues negocias, sí. Este que ten pues, tendencias máis luxistas, aquel máis reintegracionistas, aquel máis de normativa oficial. Entón, para que se diga ao, tú tens que decir acabar en bel. Para que se acabe en bel, tú tens que poñer til ali. Bueno, negocias, sí. A veces son negociacións duras. Pero non cabe dúbida que ten que ser así. Ten que ser así, ben, sempre que é como eles, pues bueno, hai xente con moita valía, pues atopan razóns para unha ou para outra. Bueno, pois mentras poidamos manter que o galego pues, aínda existe. Sí, total vai morrer todos, é que máis. Así o, está máis condenado. Bueno, pero ainda podemos. Nos levamos bastante. Ai, nos non, a mí non hai que me teñen que matarme a mí. O mellor, claro, nos morreremos con el, por lo menos. Sí, sí, a mí teñen que matarme, eu vou morrer escoitando galego, eso está claro. Eso sí, pero que está condenado, sí, durante moito tempo. Sí, todo se globaliza, bueno, ves, todo. Ten. E hai moito contagio, hai moita imposición, e hai moito, aparte, os que falamos galego somos os malos, eso, que defenden os españoles somos os malos. Sempre temos cornos, sempre temos... Os discriminados son os que falan castelán, xa me dirás. Sí, sí. En fin. E outro día, se queres, falamos con detalle disto, que agora vai empezar o bar. Veña, antes de que empece, antes de comezar, se voulle pedir ao noso compañero técnico que busque aquí unha musiquiña. Ti, prepararnos, porque estemos de vecentos de poesía, de tradición. Un par de poemiñas. Veña, vamos a prepararla. A ver. Xa está. Sí. Además, armónica, esta é música armónica. Ai, ai, que rapaciña. Ai, ai, que pelo loiro. Imos de Romaría. Quizáis non teñas noivo. Ai, ai, mociña miña. Ai, ai, que pelo loiro. Pásame pra cociña e pon o pasadoiro. Ai, ai, mociña miña. Ai, ai, que pelo loiro. E te levar a misa. Ai, ai, a do casoiro. Ai, ai, mociña miña. Ay, ay, quiero te coiro. Recorte, muy bien, muy bonita, muy bonita. Además, en esta época que está perto da primavera, muy, muy axeitada. Claro, ali no pasadoiro facíanse moitos tratos tamén. Sí, home, si se entraba la cociña se pasaba o pasadoiro, claro. Sí, señor. Pois un último, si queres, sí. Es dedicado a Mariña. Sí que quero, sí. Queremos, vamos. As rapazas da Mariña do corazón son redeiras, teñen as fías nos ollos, as redes na faltriqueira. Para coseren as artes, con arte moven as cellas, e cando queren pescaré, elas tan só pestanella. Moitas gracias. Moitas gracias. Hasta o próximo sábado. Muy ben, hasta o próximo sábado. Unha aperta moi grande. Unha aperta grandiosa. Buenas tardes. Buen troido. Igualmente. Veña. Que gane o mellor. Él quere ver o Barça, pero que gane o mellor, non? Veña, vamos adiante. Adiós. con un bocado de música. Despedímonos xa de todos vostedes para hasta vindera semana, que estaremos aquí como cada semana, a fin de semana, pois tentando levar adiante este programiña de música, xa vedes, de comunicacións, de informacións, de poesía, que rematamos con poesía galega, con que todos vostedes participen conosco durante estas dúas oreñas de radio en galego, pois facémonos contento. Ata vindeira semana.